matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata tafabari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kunaendeshwa kutoka Alhamisi huko mjini Brussels mkutano wa sita kati ya Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Afrika. Na tume huru ya kitaifa inayohusika haki za binadamu inawasilisha ripoti ya mwaka mbele ya wawakilishaji wa wananchi. Spika wa bunge asota kidole kuwa ripoti imegubikwa na dosari. Na takriban wastaafu 2800 ndio wanasajiliwa na taasisi ya kitaifa ya hifadhi ya jamii INSS, huku mkurugenzi wa taasisi hiyo akisema kwamba pensheni ni moja kati ya miradi minne inayotarajiwa ya taasisi hiyo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yangozwa na Eric Uwimana. Isanganiro. Habari kamili. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika pamoja na wale wa nchi wanachama wanakutana katika mkutano wa sita wakuu wa Umoja wa Afrika unaofanyika mjini Brussels kwa siku mbili kuanzia Alhamisi hii tarehe 17 hadi 18 mwezi huu. Lengo ni kuzindua kifurushi kabambe cha uwekezaji barani Afrika kwa kuzingatia changamoto za kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na gumzo la sasa la kiafya. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anashiriki mkutano huo. Na mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa inahusika na haki za binadamu CNIDH yu anatoa ripoti ya mwaka ya utekelezaji wa majukumu yake mbele ya wakilishi wananchi Alhamisi hii. Spika wa bunge Daniel Jelaz Ndabirabe amekosoa ripoti hiyo akieleza kwamba inagubikwa na dosari. Kwa mujibu wake, ripoti imegamia upande mmoja, upande wa serikali. Kwa upande wake, Sixte Vinyini Muraba, mwenyekiti wa tume CNIDH, haki za binadamu zinakiukwa pale tu taasisi za serikali zinakuwa zimetenda kosa. Na zaidi ya wastaafu 2800 na waliosajiliwa na taasisi ya taifa ya hifadhi ya jamii INSS watapokea malipo sawa na mwezi wa mwisho wa mwaka 2020 hadi 2023, mwaka wa 2020 ukichukuliwa kama marejeleo katika sera mpya ya hifadhi ya jamii. Maelezo yake mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa hifadhi ya jamii INSS, ambaye anabaini kuwa tume iko kazini kwa ajili ya utekelezaji mzuri wa sera hiyo. Anazidi na kufahamisha kuwa ongezeko la pensheni ni moja miradi minne ya siku zijazo ya taasisi hiyo. Baada mapumziko kidogo, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 na dakika 23, tuendelea na taarifa hii. Asilimia 80 ya mavuno ya mahindi yanatarajiwa katika mkoa wa Chanhuzo wakati wa msimu wa kwanza wa kilimo. Matamshi yake afisa wa mazingira, kilimo na ufugaji katika mkoa huo. Katika mwelekeo huo huo, inaelezwa kuwa kilimo cha mahindi kilipewa kipaumbele katika msimu wa kilimo A ikilinganishwa na mazao mengine. Kutokana na maandalizi ya msimu wa kilimo ufuatao, tani 400 za mbolea kisasa zimetayarishwa na tani 186 za choka zimeandaliwa pia kwa wakulima. Afisa wa kilimo mkoani humo anatolea wito wa kulima kuelekea kwenye vituo vya ugavi wa mbolea hiyo ili waweze kupatishiwa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu huko mkoani Chanhuzo, Remo Mudende, inasoma pa studio na mwenzetu Omer Nduwayo. Endapo mpunga uliopandikizwa kwenye mabonde ya Rumpungwe tarafani Chendajuru pamoja na Rugasari tarafani Chanhuzo ulikumbwa na maji msimu huu wa mvua kufuatia wingi wa mvua zilizonyesha, kama ilivyoelezwa katika mkutano wa viongozi wa taasisi ya kilimo mkoani Chanhuzo. Melkiade na Ondereye, afisa kilimo mkoani humo, alibaini kuwa kwa wanahabari kuwa mahindi yatapatikana kwa kiwango cha asilimia 80 mkoani Chanhuzo. Anachukulia mfano kutaka kwa wakulima kupanda zao hilo. Anaamini kuwa mpunga ulikumbwa na mafuriko ila kwamba zao la mahindi lilichimbuka zaidi. Kiongozi huyo anawataka raia kuweka vizuri mahindi watakayoyapata. Wakulima wa mkoa Chankuzo wanaeleza kuanza kujiandalia msimu wa masika. Uongozi wa taasisi ya kilimo unawataka wakulima ambao bado hawajachukua mbolea kuharakia kuichukua, kwani wanadai tani zinazozidi 400 za mbolea zilishafika kwenye hazina ofisini, na kando yake kuna karibia tani 200 za chokaa ambazo ziko pale. Mashirika husika na kilimo yalikubali kutoa mbegu kwa wakulima kabla ya tarehe 20 mwezi huu wa Februari. Shukran Omer Ndua. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba tu baadhi ya mafanikio ya miradi ya maendeleo inayofanywa na washirika katika mkoa wa Karusi mara kwa mara licha juhudi zinazofanywa. Huo ni wasiwasi wa baadhi ya maafisa wa utawala katika kikao na viongozi Jumatano hii tarafani Gitaramu kana Mutumba. Vikao hivyo viliwakutanisha viongozi kutoka utawala wa tarafa hizo mbili na wale wanaohusika na kilimo, ufugaji na mazingira, lakini pia wale wanaohusika na afya na maendeleo ya familia. Mikutano ya kuwasilisha mafanikio katika tarafa hizo mbili na matokeo ya mradi wa maendeleo wa shirika Rezo 2000+. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa saba dakika 27 la ziada sina sipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Nawashukuru nyote ambao mmetega siku tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Erike Uimana, langu jina Moise Misago, na kutokeni mchana mwema.